विचार यहाँ तक हुआ था, स्तुति करने के लिए ही आये थे ब्रह्म इत्यादि इत्यादियों में कुछ उस आदित्य के बारे में व्याख्यान किया जाता है। ये आदित्य कैसा पैदा हुआ है, क्यों इसके इसको ब्रह्म रूप में उपासना करनी चाहिए। एक देश पादात्रिक में उपासना करना तो पहले बताया ही था, लेकिन पादात्रिक्त अब पूर्ण ब्रह्म दृष्टि से ही समस्त दृष्टि से उपासना करने के लिए आप विधान कर रहे हैं, इसका क्या प्रयोग क्यों करना था? इसलिए विधेय होता उपास्य होता उस आदित्य का स्तुति के लिए ही यह व्याख्यान आरंभ होता है। असत एव इदमग्रासीत, असत का मतलब अव्याकृत नाम रूपम, अव्याकृत नाम स्वरूप, अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत, इदम मने जगत, अशेषाम अग्रे प्राग अवस्थायाम, अग्रे मने प्राग अवस्थायाम, संपूर्ण जगत प्राग अवस्था का मतलब उत्पत्ति है प्राग अवस्था, उत्पत्ति से पूर्वकालीन अवस्था में ऐसे था नाम रूप अव्याकृत आसी नदेवादी। उल्टा आप नहीं करना, वास्तव में असत्य था, अली कही है कपुष के समान एकदम मिथ्याई था, ऐसा नहीं, आत्यंतिक असत्व मानना नहीं है। खत्म असत असत जाएगा इति असत कार्य तो सुपृक्षित, क्योंकि असत से किसी कार्य को उत्पत्ति करने के बारे में आगे जब विचार आएगा वहां पर निषेध करेंगे। कथम असत असत जाए तो ये मूल मंत्र है चांदोगी का, विश्वेत को समझाएंगे सदैव दमग्रासी, तो जब पूछता है तब आगे बताया जाएगा वहां कथम असत असत जाए तो, बताओ असत असत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार कथम से असत का कार्य ही प्रच्छेद हुआ और यहाँ पर असत से कार्य उत्पत्ति हो जाएगा। यदि हम असत शब्द वास्तविक असत ले लेते हैं फिर तो असत से कार्य उत्पत्ति माननी पड़ जाएगी, जो कि एक ही ग्रंथ है पूर्वोत्तर का विरोध हो जाएगा। इसलिए असत शब्द का अर्थ नाम रूप अव्याकृति लेना पड़ेगा। कथम असत असत जायते इति असत कार्यत्व से प्रच्छेदा ननु ये असदेव इति विधान विकल्प से, पूर्व पक्ष कहता है विकल्प करो, कभी सत से पैदा हो जाता है सृष्टि कभी असत से पैदा, असदेव बोला ना पर ये वह भी तो है, ये वह की तो कुछ महिमा होती है। असत एव करके कहा है ना, इस विधान सामर्थ्यात सृष्टि का विकल्प, असत से भी कार्य हो सकता है सत से भी चिन्ह, विकल्प तो क्रिया में होती वस्तु में नहीं है, विकल्प तो क्रियाओं में हो सकता है, कर्तुम अकर्तुम अनथा कर्तुम, क्रिया में विकल्प हो सकता है, वस्तु में कभी विकल्प नहीं होता, वस्तु में विकल्प थोड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए दो औरत खड़ी इनमें से कौन सी आपके हवा, ये भी दो ना, हो सकता है इससे पैदा हो सकता है उससे पैदा हुआ, क्या पता, थोड़ी बोलेंगे है? जिससे पैदा हुए आप कहेंगे यही हमारी माँ, बात खत्म है, वस्तु के विषय में विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं क्रिया सुजीव वस्तु नहीं विकल्प अनुपत्ति है, क्रियाओं में जैसे विकल्प होता है वैसे वस्तु तत्व के विषयों में कोई विकल्प नहीं होता। कथम तरीजम असदेव हुई थी, कैसे कह दिया श्रुति ने असदेव करके, तब कहते हैं नो अवचान, अरे भाई हम पहले भूल चुके हैं अव्याकृत नाम रूपत्वाद असदीव अस्ति, अरे अव्याकृत नाम रूपात्मक जगत है उसी अवसर को सत करके हमने पहले बहुत शास्त्रार्थ करके विचार करके बता चुका हूँ, एक चार सात में आया था ना, उसमें बृहदारण्यक में भी आया हुआ है, इधर में भी पहले आया हुआ है संक्षेप में। इसे कहते अवचाम अव्याकृत नाम रूपात्मक जगत के हमें लेना है, असत इव असत एव का तात्पर्य से वही लेना है। तो पूर्व पक्ष कहता है असत शब्द को लेकर चलोगे तो असत शब्द या तात्पर्य इव में लेना, असत इव विशिष्ट लेना असत शब्द को, कहते फिर एव क्यों कहा, मतलब एव शब्द अवधारणार्थ, एव शब्द अवधारण में होता, आपने इव कैसे कर दिया, अरे सत्यम एव हम मना नहीं कर रहे, ठीक है कहते हैं एव शब्द हमेशा अवधारण अर्थ में ही होता है, हम इसको इनकार नहीं कर रहे, लेकिन किसका अवधारण कर रहा है ये तो सोचना है नहीं? न तो सत्व अभाव में अवधार, यहाँ सत्व के अभाव का निश्चय नहीं कर रहा है, और पक्ष किन तरी फिर किसका अवधारण कर रहे हैं आप ही बता दो ना। तो व्याकृत नाम रूप अभाव अवधारित, व्याकृत नाम और रूप के अभाव को निश्चय किया जा रहा है। कई ग्रंथों में एक पंक्ति नहीं है, लिख लेना पड़ेगा किन तरीके बात। व्याकृत नाम रूप अभाव अवधार पुराने पुस्तकों में नहीं है, भाष्य का एक हिस्सा नहीं है। व्याकृत नाम रूपाभाव अवधारयति किन तरीके के बाद होनी चाहिए। अब उसी का क्या करेंगे, क्यों व्याकृत नाम रूप के अभाव को निश्चय कर रहे हो कहते हो, क्योंकि संसार में यही देखने को मिला। क्या नाम रूप व्याकृत विषय सच्चब्द प्रयोग दृष्ट, क्योंकि सत्शब्द का प्रयोग व्याकृत नाम रूपात्मक विषयों में ही प्रयोग होता हो देखने को मिला। तच्च नाम रूप व्याकरणम आदित्य आयतम, और वह जो नाम रूप का जो व्यवहार हम कर रहे हैं वो सूर्य की गर्भाशी है, नहीं सब सोए पड़े अपने अपने कर्म में चुप रजा के अंदर पड़े। सवेरे होने लगता है सब जगोगे, जगोगे तो बोलोगे नाम रूप व्यवहार हो जाएगा। मेरा तो पकड़ लिया ना मैंने रूप को, आकृति को, नाम भी व्यवहार हो जाता है। और सूर्य ना जगे तो आप ही नहीं जगेंगे, अरे अभी बहुत टाइम है, अभी तो रात है, ये रात्रि घड़ी 12 ही बजते रहे, रात्रि का मध्य रात्रि की 12 बजती रहे घड़ी में, तो आप तो 12 बज रहा है उठोगे ही, तो नाम रूप व्यवहार कैसे होगा। नाम रूप व्यवहार होता ही है आदित्य की क्रम, इसलिए कहते हैं तच्च नाम रूप व्याकरण आदित्य आयतम प्रायशो जगत, प्रायशो जगत के अंदर यही देखने को मिलता है आदित्य आयत ही नाम रूप व्याकरण है, व्यवहार है। तद अभाव ही अंदम तमहा इदम न प्रज्ञाएत किंचन अत तस्तुति परे वाक्य तो सदपीदम प्रागत पुत्र जगत असदेव आदित्य स्तौति ब्रह्म दृष्टि अर्थाय, स्पष्ट कर दिया दबाव ही, क्योंकि सूर्य ना होगा तो होता क्या, घोर अंधकार हो जाए, अंधम तमस्या इदम जगत न प्रज्ञाएता, फिर किसी को जगत में क्या है दिखाई भी नहीं देगा, व्यवहार क्या बोले कुछ भी भान नहीं होता। न किंचन इदम इदम किंचन प्रज्ञाएता, ऐसा नहीं कर रहा न इदम किंचन प्रज्ञाएता, इनमें से कोई भी चीज का हमारे बुद्धि का विषय ज्ञान का विषय हो ही नहीं पाएगा, अतः तस्तुति करेगा। इसलिए उस सूर्य का आदित्य का स्तुति पर किस वाक्य में सदपि, यद्यपि जगत क्या है सत है, फिर भी आदित्य का उदय होने से पहले क्या है असत के समान हो जाता है। सदपि इदम जगत प्रागोत्पत्ति है, जगत असत एव असत ही है, ऐसे जो कहा जा रहा है इति आदित्य स्तौति, यह बात इसलिए कही गई है आदित्य का स्थिति का प्रकरण। वाक्य में जगत की उत्पत्ति या लय आदि का कथाएं करने से तात्पर्य नहीं कि आदित्य ब्रह्म इत्यादि से बोला है, या आदित्य उपासित करके अंत में बोलेंगे उपसंहार में, उपक्रम उपसंहार को देखने से मालूम होता है आदित्य विषय को उपासना यहाँ पर विधिक्षित है, जगत उत्पत्ति के यहाँ चिंतन जो है विधिक्षित है ही नहीं, अतएव अर्थवाद। इसलिए भी कहते देखो ब्रह्म दृष्टि अर्थवाद, तभी आदित्य की स्थिति अब क्यों कर रहे हो, इसीलिए कि अन्य सारे पदार्थों को त्याग करके संसार में से आदित्य में ही ब्रह्म दृष्टि करने के लिए क्यों विधान करना चाहते हो, इसीलिए क्योंकि आदित्य ऐसे महान पदार्थ है तो ये जगत भी उसके बिना असत के समान हो जाए, ये विद्यमान जगत भी सत्य है फिर भी वो असत हो गया केवल सूर्य के कारण, अतएव सूर्य इतना महान है जो असत जगत में वास्तविक जगत सत व्यवहार करने योग्य हो जाता है, अतएव ब्रह्म दृष्टि के योग्यत्व उस सूर्य में है, यह प्रतिपादन करने हेतु इस वाक्य का स्तुति परक वाक्य का प्रयोग हुआ है। आदित्य निमित्त इलोके स्तुति व्यवहार, आदित्य निमित्त ही लोक में सत्य व्यवहार मिलता है, जिसको कहते आपने देखा कहा देखा भाई, वो रात्रि 10 बजे वो जा रहा था दूरी से, वो थोड़ा सड़क का लाइट में दिखाई दे, अरे फिर तो तुम्हें ठीक दिखाई दे, लोग क्या कहते ठीक से दिखाई, सड़क के लाइट में कितना बढ़िया दिखेगा, बिल्कुल सामने भी नहीं, 12 बजे दोपहर को देखा तब तो ठीक है, खूबसूरत धूप में जो है तुमने देखा है तो सही सही देखा है। एक विश्वास पैदा होता है कि सूर्य के प्रकाश में कोई चीज को देखा जाए वो उसे सत्यभार दृढ़ होता है, अन्य प्रकाश में देखा हो पदार्थों में सत्यभार उतना दृढ़ नहीं होता है। और अंधकार में टटोल के समझा हुआ वस्तु को जो होता है पटेरे क्या पकड़ेंगे, हाँ टटोल रहा था चूहा पकड़ने आ गया तो क्या है घबरा गया वो चूहा परेशान थोड़ी, लेकिन वो छू गया ना चरम वो घबरा जाता है क्यों दिखता रहे कुछ क्या था। तो सदव्यवहार सभी जगह है लेकिन यथा सूर्य प्रकाश काल में होता है सदव्यवहार, वैसे अन्य मंदादि प्रकाशों में नहीं होता। अतएव कह रहे हैं आदित्य निमित्त तक ही सदव्यवहार होता हुआ इस लोक में देखने को मिलता है। जैसे दृष्टांत दे रहे था असदेव इदम राजकुलम सर्वगुण संपन्न पूर्ण वर्मनी राजनी असती, देखो राजकुल है वो असत है, असदेव इदम राजकुलम ऐसे वार हो गया क्यों, सर्वगुण संपन्न पूर्ण वर्मा नामक राजा अब नहीं रह गया अमर गया। पूर्ण वर्मा नामक राजा के अभाव में वो राजकुल को यदि विद्यमान है राजकुल अविद्यमान थोड़ी असत हो गया ऐसे नहीं, अरे राजकुल तो है उसका पुत्र है सब है, नहीं नहीं यथा पूर्ण वर्मा सर्वगुण संपन्न था अब उस कुल में उस प्रकार का सर्वगुण संपन्न सामर्थ्यवान नहीं रहा, अब उस राजकुल में क्या व्यवहार हो गया असत व्यवहार हो गया। फिर उसका तात्पर्य ये नहीं है कि राजकुल ही नहीं, ये तात्पर्य नहीं है, विद्यमान होने पर भी किंचित गुण विशेष के अभाव में हम असत शब्द व्यवहार करते हैं लोग। उसी प्रकार से आदित्य के अभाव में जो गुण विशेष आदित्य के उपस्थिति में अनुभव में होता था वह गुण विशेष आदित्य के अभाव में अनुभव में नहीं आया, अतएव आदित्य भाव काल में इस जगत के व्यवहार हमने कर दी असत व्यवहार कर दिया। इस तरह के दृष्टांत से समझना है राजनीय से ठीक उसी प्रकार से यहां भी समझना, एक तरह से वह पूर्ण वर्मा का स्तुति भी हो गया है ना, अरे उनके बिना राजकुल तो बिल्कुल बेकार हो गया असत हो गया, तो मतलब क्या पूर्ण वर्मा महान था, आज उनके बिना जो है बेकार हो गया। उसी प्रकार यहां पर भी आदित्य तो महान था, उसके बिना जो है आज सारा जगत अंधकार में पड़ गया है असत के समान, अतएव आज की स्थिति हुआ कि नहीं हुई। सच सत्वम असत्वम वा यह जगत प्रतिपादिशितम आदित्यो नच नच आगे जगत सत्वम असत्वम वा यह न प्रतिपादिशितम, स्पष्ट कर दिया भाष्यकार यहां पर जो है वास्तव में जगत की प्रतिपादन करना इच्छित ही नहीं इस प्रकरण में, क्या चित्त है आदित्य ब्रह्म इत्यादि क्योंकि आदित्य ब्रह्म ये तो उपासना विधि विधान करना इच्छित है यहाँ पर, कहते उपक्रम को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर लेंगे, नहीं ऐसे कैसे करोगे उपसंहरिष्यति अंते आदित्य ब्रह्म इत्युपास्ते, अरे अंत में उपसंहार भी किया गया है इसे उपक्रम और उपसंहार दोनों को तोड़ना असंभव, यदि उपक्रम मात्र में हो तो उपसंहार में न होता तो उपसंहार के अनुरूप उपक्रम को बदलिए, तो उपक्रम में नहीं उपसंहार में है तो हम कहेंगे उपक्रम में अनुकूल उपसंहार को बदल दो, जहां दोनों जगह एक विषय आ गया हो वहां पर परिवर्तन नहीं कर सकते, इसे कहते हैं उपसंहरिषित अंते आयतम ब्रमित पास्ते की तत्सदासी। अब अगले पंक्ति में जाए तत्सदासी तत् मैंने यद असत्य शब्द वाच्य जो असत शब्द वाच्य बुता नाम रूपात्मक अव्याकृत जगत था असत शब्द वाच्यम रागोत्पत्ते है सीमितम अनिष्पंदम असद इव जो पहले स्तिमित स्तब्ध था आदि स्पंद स्पंद ही नहीं, असत जीव जो असत जीव वह क्या हो गया सक मने कार्याभिमुखम ईषत उपजात प्रवृत्ति सत्ती तत् मैंने वह जो असत इव था वह सत हो गया मने कार्याभिमुख ईषत उसके अंदर उपजात प्रवृत्ति हलचल पैदा हो गया अतएव कह दिया सदा सत सत कर लें ले सकते लेकिन असत शब्द की व्याख्या लेना ज्यादा अच्छा है क्योंकि पहले असत की व्याख्या कर दी ना असत शब्द वाच्यम प्रावत्पत्ते स्थिमितम अनिस्पनितम असत इव जो था वो सत आसीत के सत अन्वय होना है सत क्या है सत शब्दार्थ करना है तत् सत आसीत है तत् की व्याख्या के तत् माने असत शब्द वाच्यम तत् क्या लेना तत् शब्द लेना है असत शब्द वाच्य असत शब्द वाच्य अर्थ क्या निर्णय लिया उन निर्णय को बता दिया प्रावत्पत्ति जो स्थिमित था अर्थात अनुस्पंद के समान था असत के समान जो भान हो रहा था उसको तत् शब्द और अब तत् सत आसित है तो सत शब्द क्या लेना वहां पर भी हम लोगों ने मूल व्याख्या करने का उच्छुनता थोड़े उसके अंदर जो है ना अंकुर भाव हलचल वहां जो है थोड़ी प्रवृत्ति हो गई इसको योगवासित की भाषा में स्पंद हो गया है ना योगवासित नहीं करते एक स्पंद हो गया वही यहां पर उसके लिए दूसरे शब्द ईषद उपजात प्रवृत्ति सत्य आसित का मतलब क्या सत हो गया सत था या सत हो गया था का तात्पर्य है कार्य की ओर अभिमुख हो गया था अभी कार्य हुआ नहीं कार्य अभी हुआ नहीं कार्य की ओर अभिमुख जैसे अभी पेड़ पैदा नहीं हुआ अंकुर भी निकला नहीं होता क्या बीज है ना यूं करके जमीन से बाहर निकलता है थोड़ी वक्रा कर बोला कर ऐसा होता है बाल यूं करके सीधा हो जाता है बीज से सीधा हो अंकुर हो गया उसे पहली अवस्था जो होती ना जो थोड़ा सा दिख रहा है जीवन के बाहर थोड़ा सा दिखता है वह बीज फूल गया है निकल रहा है अभी निकला नहीं उस अवस्था को यहां पर ले रहे इसलिए कहते हैं ईषद उपजात प्रवृत्ति उसी को यहां सब सबसे लेना आसी ततो लब्ध परिस्पंदम तत्समभवत अब अगला पंक्ति लिया इस प्रकार से लब्ध परिस्पंद वाला हो गया अलग स्पंद शब्द प्रयोग कर दिया लब्ध परिस्पंद वाला हो जाने के कारण से वह हो गया सत संबद्ध वह सम्यक हो गया अब अंकुर अर्थात अल्पतर नाम रूप व्याकरण अंकुरी भूतम इव बीजम तत् संबद्ध कर अब अंकुर हो गया पहले बीज था अंकुर बीच में जो था वो बीच में जो हुआ क्या न बीज अवस्था थी न अंकुर अवस्था है एक बीज का एक उच्छूनन अवस्था है खुला हुआ अवस्था है उसे यहां पर क्या है स्पंद अवस्था उस स्पंद से क्या हो गया अभी थोड़ा सा सगुण साकार आ गई तो अल्पतर नाम रूप व्याकरण अंकुरी भूत इव बीज होती जैसे बीज अंकुरी भूत होता है वैसे तो भी क्रमेण उससे भी क्रम से क्या हो गया स्थूली भवत स्थूल हो गया तद अद्भ्यः आंडम संवर्तत अभ्यासकर अपने तरफ से लिया तद आंडम संवर्तत तत् माने तस्मात अद्भ्यः जीवों का कर्म फल स्वरूप होता होकर के एक अंडा पैदा हो गया आंडम संवर्तत संवृत्तम भवति इत्यतः सम्यक प्रकार से प्रकट हो गया आंडम यदि दैर्घ्य छांद अंडम होना चाहिए आंडम जो दैर्घ्य जो किया तो छांद तद अंडम संवत्सर से काल से प्रसिद्ध मात्रम परिमाणम अभिन्न स्वरूपम एव आशयत स्थितम बबुआ और वह अंड एक साल पर्यंत संवत्सर से काल से प्रसिद्ध प्रसिद्धि ले लेना मात्रम परिमाणम और उसी मात्रा में था अर्थात उसी परिमाण कैसा परिमाण अभिन्न स्वरूपम अभी भेदन नहीं हुआ टूटा नहीं टुकड़ा नहीं हुआ है टूटा नहीं वो अभिन्न स्वरूपम एव आशयत। ऐसी वो स्वयाता का मतलब स्तंभ अंडे का स्थिति में ही बना रहा एक साल तक तप अच्छे तरह से तथा संवत्सर परिमाणात कालात ऊर्ध्वम निर्विद्यत। संवत्सर रूप परिमाण जो काल है उससे बाद में क्या हुआ, निर्भेदन हो गया, वो विभाजन में विभक्त हो गया, निर्विद्यत निर्भिन्नम। दृष्टांत क्या, वयसामिव अंडम, जिसे पक्षियों का अंडा फूट जाता है उसी वजह से भी फूट गया। वैसा मैंने पक्षी ना, यानी कि बूढ़ों का ऐसे नहीं, वयस का, वैसा मैंने पक्षी नाम अंडम। तस्य निर्भिन्न अंडस्य, उस निर्भिन्न जो दो टुकड़ों में विभक्त जो अंडा था उस अंडे का कपाल है। दो भाग हो गया, एक भाग का नाम कपाल, दूसरे भाग का नाम कपाल, दो भागों में विभक्त का नाम, भागों का नाम कपाल। कपाल है दो भाग है, एक भाग रजताकार दूसरा स्वर्णाकार वजतंच स्वर्णंच भवदाम संवृत्त, ऐसा हो गया। और रजत क्या है, स्वर्ण क्या है, स्वयं मंत्र व्याख्यान कर रहा है, इसलिए भाष्यकर आपके तरफ से कुछ नहीं बोलते। अगला मंत्र वही है, तत् यद् रजत गंसेयं पृथ्वी यत् स्वर्ण गंसाद्यौः यज्जरायुते पर्वता यदुल्पगं समेघो निहारो या धमनयस्तान नद्यो यद्वास्येयम् उदगं ससमुद्रः तद्यद् रजतगं सेयम् पृथ्वी। वह रजताकार कपाल था, लाल है, लाल पृथ्वी सूर्य के कारण, सूर्य जो उगता है सारे पृथ्वी लाल दिख, इसलिए इस पृथ्वी की उस लाली लालिमा है। यदि भी वो सफेद मिट्टी है, सफेद है, लेकिन वो चंद्र सूर्य के उस किरण कारण से लाल सा हो गया, अतः रजताकार कर दिया, लालिमा से युक्त रजत है। जैसे आप पहाड़ों में देखेंगे उगता सूर्य का जब किरण पड़ता है सब सब लाल पहाड़ हो जाता है, सब बर्फीला पहाड़, और सायंकाल जब पीला होने लगता है सब पीला पहाड़ सोने का पहाड़ लगता है, सुंदर दृश्य लगता है, छाया की तरफ काला हो जाता है, थ्री डायमेंशनल है पिक्चर आपको देखा, सुंदर लगता है, एक ही तरफ दिखता तो दूसरे तरफ पता नहीं, जब भी चारों तरफ का नहीं होता है, थ्री डायमेंशनल स्केच का नाम है, खींचने के हिसाब से तीन दिशाओं की तरफ से खींच सकते, चौथी दिशा तब भी नहीं आ सकती। इसलिए कहते हैं वह कपाल पृथ्वी है, और जो ऊपर में पीले रंग वाला जैसा हो गया जो सा द्योलोक है, ये जरायु और जो इस अंडा जो फूटा है उसके कारण से उसके अंदर जो एक उपलक्षित मानना पड़ेगा, इसमें स्थूल गर्भ वेष्टन होता है, परत होता है, और स्थूल गर्भ वेष्टन क्या हो गया, पर्वताकार को धारण कर गया, और जो सूक्ष्म गर्भ वेष्टन है ये कुलबगुं, वो क्या हो गया, समेघो निहारो, मेघ सहित बादलों के सहित कुहरा हो गया, कोहरा। या धमयस, जो उस अंडे से निकला हुआ बच्चा है, उस बच्चे के अंदर जो नाड़ियां हैं वो नाड़ियां ही क्या है, नदियां हैं, उस बच्चे के जो वास्ते मुझे कम माने जो उसके मूत्राशय में विद्यमान जल है वही समुद्र के समान, समुद्र से दृष्टि करना उपासना, और जो बच्चा वो पैदा हुआ इनमें वो कौन है, वो आदित्य, इसीलिए आदित्य ने महान तत्व है, जिस प्रक्रिया से देख रहे हैं आप उत्पत्ति हुई है, इससे विलक्षण तत्व क्या हो सकता है, और जिसके उत्पन्न होने मात्र से ही सगल जगत प्रकाश से परिपूर्ण, उससे पहले जगत अंधकार में था, अतएव जगत सूर्य उस ब्रह्म के प्रकाश के तुल्य प्रकाश, अतएव उस ब्रह्म का पूर्ण दृष्टि से ये आदित्य उपासना करनी होगी। ये स्थापित करने के लिए ये अंडर उत्पत्ति माध्यम से आदित्य उत्पत्ति का कथा व्याख्यान किया। तत्तयोः कपालयोः यत रजतम तत्व ने तयोः कपालयोः, उन दो कपालों में से जो रजतम कपालम आसीत, जो रजत कपाल था, सायं पृथ्वी वही पृथ्वी है समझिएगा। पृथ्वी उपलक्षितम अधो अंड कपाल मित्र था, पृथ्वी से उपलक्षित किया जा रहा है अंड कपाल का अधो भाग, अधो कपाल को लेना। यत सुवर्णम कपालम साध्यौः द्युलोको उपलक्षितम ऊर्ध्वं कपाल मित्र था, और जो सुवर्णाकार का कपाल कहा गया वह और कुछ नहीं द्युलोक नहीं है, ब्रह्मांड है, अंड यहाँ यही ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का अधोभाग पृथ्वी है, ऊर्ध्वभाग द्युलोक है। ये जरायो गर्भवेष्टनम, जब अंडे की बात आई गई है उसे गर्भवेष्टन तो मानना ही पड़ेगा, एक स्थूल गर्भवेष्टन मानना पड़ेगा, एक अंदर में सूक्ष्म गर्भवेष्टन मानना पड़ेगा। अब उनके उनमें क्या दृष्टि करनी है, कहते ये जरायु गर्भवेष्ट परिवेष्टनम स्थूलम अंडस्य भवति ग्रीष्मकली भाव काले आसित ते पर्वता बभुः, जो जरायु था अर्थात गर्भवेष्टन, जो कैसा गर्भ परिवेष्टन स्थूल, जो अंडे का गर्भ परिवेष्टन था, जो अंडे का द्विशकली भाव दो भाग विभक्त होते काल में प्रकट हो अलग हो जाता, वो भी सामने आ जाता है बाहर आ जाता है, वो जो चीज है ना वही इस पृथ्वी के ऊपर पर्वतों के रूप में विद्यमान हो गया। यह दुर्लभम गर्भवेश परिवेष्टनम, ये भी गर्भ परिवेष्टन है, लेकिन सूक्ष्म सह मेघ ही समेघो, मेघों के सहित उन्हें का नाम समेघ क्या है, मेघों के सहित निहारो अवश्य आयो बभुव अवश्याय अवश्य इति अवश्याय चतुर्थी ऐसा नहीं देना, अवश्य शब्द यहाँ पर बट के रहे हिम उच्चते नीचे दिया है, अवश्याय शब्द ने हिम आनंदी मैंने कुहरा, इस समय होता है ना कुहरा बहुत बुलंदा, उसी का नाम यहाँ पर लेना है निहार, निहार हाँ एक ही है, कुहरे के आकार में टप लगता है, बस ये कि यहाँ इतना वो ठंडा नहीं है कि कुहरा बर्फ के में जमदा नहीं रही, आप हिम शब्द को बर्फ में रूढ़ मत कीजिए, वो तो तापमान के कारण से यही कोहरा बर्फ हो जाता इतना ही है, न्यून तापमान है ना, न्यून तापमान होने के कारण से क्या हो जाता है वो कोहरा ही जो जल जल तो जल है, कोहरा भी तो क्या जल ही तो है, पत्थर तो है नहीं जल है, लेकिन ये बर्फ क्यों नहीं जम रहा है यहाँ, और पानी पानी हो जाता है, पानी तो होता है पत्ते में इसमें सब में पानी हो जाता है, क्योंकि यहाँ का वो जो तापमान है उतना कम नहीं है कि वो नीचे आते तो जम जाए, वहां तापमान तो न्यून है वो जम जाता है, आप उसका नाम रखते बर्फ और यहाँ कर कोहरा, अंतर इतना ही। स्वस्व आदित्य इसलिए कहते देखो निहार अवश्य आयो बबू इत्यर्थ, यहाँ देखो निहार सब तो दुनिया में वैसे प्रसिद्ध था, अवश्य आय भाष्यकार ने प्रयोग कर लिया भगवा बोलम रोजा टीका वाली बात है, अवश्य आय लोग सोचे अवश्य अवश्यता के लिए ऐसा कर चतुर्थी को समर्थ कर दोगे, अरे नहीं नहीं अवश्य नीचे वाले लिख दिया अवश्य आय शब्द है ना, मम बबू इतर हिम हो गया, या गर्भ से जात से दे है धवरया, जो गर्भ के द्वारा उत्पन्न जो गर्भ से जात से जात गर्भस्य या देह धमनी, जो देह में विद्यमान धमनिया है शिरा ता नद्यो बबू बबू हो वे नदियां हो गई है समझो, यत्तस्य वस्तु भवम वास्तयम, जो उसके जो मूत्राशय में विद्यमान जल है वास्तव उदकम जल है समुद्र, वही समुद्र रूप धारण कर गया समझो, और भी तुलना देंगे अत यद अजात स्वस्व आदित्य तम जायमान घोष उलूलवो अनुतिष्ठ सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः तस्मात् शोधयम् प्रति प्रत्यायनम् प्रति घोषा उलूलवो अनुतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः अदि यत्तद् अजायत स्वस्व आदित्य, अरे वो जब गर्भ में पैदा हुआ वो और कोई चीज नहीं हो यही सूर्य है, संजायमानम। इसलिए आज भी देखो सब होता हुआ को सुनते ही देर अनुवाद समय होते ही घोषा चारों तरफ विलक्षण शब्द दूर दूर तक सुनाई दे। ऐसा विलक्षण शब्द जो है ये पक्षियां चिड़िया सारे पशु चिल्लाने लगते। उषाकाल प्रातः काल में क्या होता है पशु पक्षी सब बोलने लगते, आदमी भी बोलने लगता है। आजकल के आदमी नहीं बोलता है, वो कैसेट बजा देता है, वो बात अलग है। पहले तो लोग क्या है वो जंगल जाते थे, चल लिए और जंगल जा रहे थे, भगवान का नाम ले रहे, कोई कीर्तन करता कुछ भूखते हुए जाता है, वहां शौच होने का उनको लाओ लगे, फिर वहां आते थे भगवान का नाम लेते वहां, और ठंड में तो अपने आप निकलता था ना भगवान का नाम चलाते हैं आते हैं तो क्यों होता है? तो स्वाभाविक दिनभर नहीं होता, ये सभी जीवों के स्वाभाविक है। उगता हुआ सूर्य का इस प्रकार से स्वागत करते हैं। जायमानम तम जायमानम प्रति उलूलो घोषा अनुदतिष्ठन, होनी चाहिए ला कर विविध प्रकार के रव मने शब्द, मने विविध प्रकार के बहुत प्रकार के रव मने शब्द होते हैं। और ये ऐसा साधारण नहीं घोषा विशेषण दे दिया, बहुत दूर दूर तक सुनाई देता है इस प्रकार के शब्द। सायंकाल में भी होता है प्रत्यायनम प्रतीक्षा, उदय के काल में क्या अस्त काल में तो सुवर्ण की तो आरती सुनने लायक होता है, बहुत आरती गाते हैं सुवर्ण की खूब जबरदस्त। सूर्या के टाइम में देखिए बहुत चिल्लाते हैं, नहीं कभी नहीं सुना? अरे आपके बगल में थोड़ा खड़े हो जाओ, सूर्या से पहले आपको पता चल जाएगा कितना वो चिल्लाते हैं और अपने घरों में घुसते हैं, बड़ी जोर जोर से चल रहा है। हम कहते हैं आरती गा रहे अपने तरीके भगवान की आरती गा, सूर्य हो रहा है तो सूर्य के प्रति आपका धन्यवाद दे रहे हैं, दिन भर आपने हमको तपाया है, खूब खिलाया पिलाया है, घुमाया फिराया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए आरती उठा। हाँ तो प्रत्यायन का दूसरा व्यर्थ करें, अस्तना लेकर दूसरा व्यर्थ करते हैं यहाँ पर कि प्रतिदिन पुनरागमन जो होता है, दिन प्रतिदिन आता, एक बार उगता थोड़ी है, रोज रोज उगता है। इसलिए प्रत्यायनम प्रति च भूतानि सर्वेच सर्वाणि च भूतानि सर्वेच कामाः, क्या स्थावर जंगम समस्त जीव और उसके अन्न वस्त्र आदि विषय भोग उत्पन्न हो गए। तस्मात इसीलिए तो आज भी तस्य उदयम प्रति इस सूर्यदेव का उदय होते पक अतः प्रत्यायन अस्त होने पर संपूर्ण भूत और सारे भोग उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। भाषिका अस यत्त गर्भरूपम, वो जो उत्पन्न हुआ था गर्भ रूपा तस्मिन् अंडे, उस अंडे में ब्रह्मांड में सोसौ आदित्य हो, या यह जो आदित्य तम आदित्यम जायमानम, इसलिए उस आदित्य को उत्पन्न होता हुआ अनुघोषा उदत अनुदत स्तन है ना, वो अनु को यहाँ जोड़ दो अनुघोषा, उसके साथ साथ अनु मने उगता हुआ सूर्य के साथ साथ पीछे पीछे क्या हो जाता है घोषा शब्द उलूरवा मन उरूरवा विस्तीर्ण रवा उदतिष्ठन। और ये बात देश विशेष प्रसिद्ध टीकाकार कर शब्द विशेष देश विशेषा प्रसिद्ध उत्सव कालीना शब्द विशेष, उत्सव काल में एक शब्द विशेष जो बाजा बजाया जाता है शब्द विशेष प्रसिद्ध उरुलव नाम से देश, और उस के आधार पर देश का नाम भी उलूलव उरुलव पड़ गया, देश विशेषा ही वो प्रसिद्ध। और ये ज्यादातर जो गौड़ देश है अर्थात पूर्व पश्चिम बंगाल गौड़ीय देशों में जो उगता सूर्य के काल में मंदिरों में जो बाजा बजाया जाता है सुप्रभात की जो बाजा बजाई जाती है उस बाजे की आवाज को लेकर देशों का नाम भी उरु लवा हो गया था। ऐसा आनंदगिरि कार्यक्रम था। उसे तिष्ठन उत्थितवंता सब जो है खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? जैसा ईश्वर वह प्रथम पुत्र जन्मनी, जैसे कोई राजा है उसका पहला पुत्र जन्म हो जाता है तो क्या होता है, सारे देश में उसके बड़ा उत्सव मनाते, जोरदार बाजेगा जबेंगे, लोग बुलाएंगे, नाचेंगे और भेंट पूजा पहुंचा देंगे, खूब खाएंगे पियेंगे, मिठाई उठाई बना बनोगे नहीं। उसी प्रकार से रोज जब सूर्य उगता है उस परमात्मा का सुपुत्र है यह सूर्य, वो पैदा हो रहा है, रोज जन्म लेता है सूर्य उदय काल में, इसे सभी लोग उत्सव के समान उत्सव मनाते हैं। एक ईश्वर शिव यह प्रथम पुत्र जन्मनी सर्वाणि विस्तावर जंगमानी भूतानी सर्वेश तेषां भूतानां कामाः काम्यन्ति इति कामाः सर्वाणि में स्थावर जंगमानी भूतानी समस्त जो सर्वाणि भूतानि से लेना स्थावर जंगम समस्त भूत क्या करते हैं अपने अपने तरीके से उसका उद्गान करते हैं। सर्वे चतेषां भूतानां कामाः और भूतों का जो भी कामना है सारी कामना है काम्यन्ति काम स्त्री वस्त्र अन्नादयः ये सारी चीजें इति विषयः स्त्री वस्त्र अन्नादयः स्त्री वस्त्र अन्नादि जो विषय है ये कामना ये भी क्या हो जाते हैं पूर्ण तिष्ठन। यस्मात् आयु जन्म निमित्त भूत कामोत्पत्ति, जिसलिए आदित्य के जन्म निमित्त ही भूतों की और भूतों की कामनाओं की सारी चीजों की उत्पत्ति हो जाती है साथ साथ। तस्माद अद्यत्वे भी इसी कारण से आज का दिन भी आप देख सकते हो तस्य आदित्य से उदय प्रति उस आदित्य के उदय के प्रति और प्रत्यर्मने प्रत्यस्त गमनंच प्रति प्रत्यस्त की ओर जाते हो प्रतिदिन जो अस्ताचल की ओर जाता है उसके प्रति अथवा प्रत्यारम का दूसरा व्यर्थ करते हैं पुनः पुनः प्रत्यागमन प्रत्यायन पुनः पुनः जो रोज रोज का सवेरे के समय उसका आगमन जो होता है उसके प्रति तन निमित्ती कृति तीर्थ प्रति का मतलब उस उदय का निमित्त करके सगर जीव जंतु अपने अपने तरफ से भगवान सूर्य को प्रस्तुति गान आदि करते हैं और अपने अपने कामना स्त्री अन्नादि उनको प्राप्त कर लेते हैं। सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा वही वचन उधर युधिष्ठिर की कहानी में आता है ना और सो जाते तो किसको पता है कौन कहाँ है नहीं है क्या है क्या नहीं है जगह मरे हुए जैसे पड़े हुए जगह उसके बाद देखता है धृतराष्ट्र नहीं है। विदुर ने पंपिंग कर दिया था तो शर्म नहीं आता है इन लोगों को ऐसे ऐसे कर दिया और भीम तेरे कुत्तों के सामने जैसे रोटी डालते वैसे रोटी डाल रहा तो खाया जा रहा ऐसी ऐसी उल्टा सब मारा पंप तो उसने जो दिमाग खुली तो रात और रात गायब हो गया। जब उगे उदय हो गया सूर्य उसके बाद दृष्टि जो है अपने नहा धो के पूजा पढ़ सबसे पहले वहां जाते थे प्रणाम कर ले कदा स्पष्ट है ना क्या उगने के बाद सब देखते मेरा पत्नी मेरा बच्चे सब ठीक ठाक है कोई गायब हो गया कुछ वो तो नहीं गया और सब प्राप्त हो जाता है तो ठीक ठाक है सत्यानंद फिर दिन चलेगा। तो ये निमित्त कृत्या सूर्योदय को निमित्त करके ही स्त्री अन्न वस्त्र सब कुछ प्राप्त करता है। सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः घोषा उलूलवश्च अनुतिष्ठन्ति सकल भूत असकल घोष के कामना स्त्री अन्न विषय आदि घोष भी उलूलवा विविध प्रकार का जो बहुत प्रकार के जो शब्द है तो सब कुछ सम्यक प्रकार से उत्पन्न होता है। प्रसिद्धम भी ये तक उदयाद यह बात तो उगता हुआ सूर्य को देखते होता हुआ आज भी सर्वत्र आप प्रसिद्धि पूर्वक देख सकते हैं। कश्चित जो कोई भी इस प्रकार के आदित्य की उपासना ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है स एतम विद्वान आदित्यम प्रमित्युपास्ते अभ्यास यदेन गं साधव घोषा आचगच्छेयो उपच निम्रेडेरन अध्याय की भी समाप्ति उपासना की भी समाप्ति का द्योतक दो बार कह दिया निम्रेडेरन निम्रेडेरन मृड सुख सेवन धातु है चुरालीवनी धातु होता है। अभ्यास निवेश अभियुक्त का जो है अश क्षेपण धातु से घे हो गया तो अभ्यास बन जाता है शीघ्र ही उसको प्राप्त स एतम एवं विद्वान आदित्यम, वह यह जो कोई भी विद्वान एतम आदित्यम उस आदित्य को इस प्रकार से उत्पन्न हुआ होकर और इस प्रकार से विलक्षण गुणों वाला जिसके वजह से समस्त भूत चराचरों को अपना ही जो है स्वस्थता प्रकाश द्वारा जो ज्ञान और स्त्री अन्न सकल भोग की प्राप्ति और उल्लोभ होता है, एकदास गुण संपन्न उस आदित्य को जो जानकर ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है अभ्यास हो यदम साधव घोष आज गच्छियो शीघ्रातिशीघ्र ही उस उपासक के प्रति जो साधव घोषा जो सुंदर शब्द है सवेरे सवेरे फोन आया और कहते अरे भाई तुमको लॉटरी निकल गया, अरे कमाल बहुत अच्छा सुना दिया, सवेरे सवेरे आया भाई तुम्हारा मुख मर गया, अरे ये तो ठीक नहीं है खबर। और इस उपासक को कभी ऐसा उल्टा खबर नहीं आएगा, सदा खबर यही आएगा कि तुम्हारा लॉटरी खुल गया, तुम्हारा जो है पास हो गया लड़का, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारे वो काम हो गया, प्रमोशन हो गया, यही सब अच्छी अच्छी बात सुनने को मिलेगा। और आप लोगों को अच्छी अच्छी बात सुनने को मिलेगा, अरे अमुक जगह भंडारा आज बढ़िया भंडारा है, सवेरे सवेरे पर्चा पर्ची के साथ दे दो 50 रुपये का चक के साथ आ जाते हैं, लाल पीला चक होता मिलेगा माल खुश। तो अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, अपने अपने मनोकामना के अनुरूप बातें सुनने को मिलेगी। साधव घोषा आज गच्छे उस उपास के शीघ्र सुंदर घोष सुंदर शब्द सुनने को मिलते हैं, चारों ओर से हमेशा ही अच्छी ही बात सुनने को मिलते हैं, आच निम्रे ढेरन और सुख भी देते हैं, क्या सुनने कोई अच्छी बातें मिलती नहीं और चारों तरफ से उसको सुख ही सुख प्राप्त। अध्याय और उपासना दोनों की समाप्ति और इस उपासना के प्रति आदर को प्रकट करने के लिए भाषिकार स्वय कश्चित यथोक्त महिमान विद्वान, वह यह जो कोई भी विद्वान एतम मने यथोक्तम महिमा यथोक्त महिमान यथोक्त महिमा वाला एवं प्रकार नहीं, जैसा बताया गया उसी प्रकार से विद्वान उपासते विद्वान सन आदित्यम ब्रह्मित उपासते ऐसे जानते हुए वह आदित्य रूप को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है, स तद भाव प्रतिपत्ते वह भी एक सूर्य भाव को प्राप्त कर देगा, जैसे उगता हुआ सूर्य सभी स्तुति ही करते हैं कोई निंदा नहीं करता, उसी प्रकार सभी उस उपासक की स्तुति ही करते हैं, उसको सब सदा अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं। लगता है कलयुग में उस भगवान को भी सूर्य को भी थोड़ा कम सुनाई देता है, मानना पड़ेगा कम समय पर, नहीं तो क्या कोई आप लोग सब माइक सेट लगा करके चलाते, वो कम सुनाई देते हैं ना भगवान, इसने माइक लगा दिया और बहुत जोर वॉल्यूम दे दिया ताकि ठीक ठीक सुनाई दे कि हाँ भाई हम जगह हैं और आप स्थिति कर रहे हैं, इसका मतलब चार युग बीते बीते शायद सूर्य के कान कमजोर पड़ बड़ा पा रही है, इसलिए मूर्ख लोग जो है खुद की बहरापन को भगवान में डाल दिए, पूरी बजा और मैं ऐसे चल रहा हूँ, वो कैसे बजा देते नहीं सरदार में तो अच्छा वो कैसे नहीं बजा, अरे बिना है नहाए धोए बिना कुछ किए अपना उठ गया सीधा चलाना टल कर देता है बैठ कर, लेकिन बोलते बैठ के तो मानना पड़े, और ये सब तो आजकल पाखंडी ज्यादा हो गए कैसेट बजा दे फिर सो गए बजाय के अंदर चले गए, लोग समझेंगे मंदिर में 4 बजे से जो है पुजारी जो काम कर रहे होंगे लगे हुए विचार। सर्वाणि च बुद्धन इसलिए कहते थे प्रतिपद्य थे सद्भाव प्रतिपद्य सद्भाव प्रतिपद्य के अर्थ वो उसी भाव को प्राप्त कर जाता है, अर्थात किंच दृष्टम फलम अभ्यास क्षिप्तम तद्विदो, क्यों इतना ही नहीं दृष्टफल भी है, क्या दृष्टफल है, वो तो आदित्य भाव को प्राप्त कर ही जाएगा मरने के बाद जाएगा, लेकिन दृष्टफल क्या है कद अभ्यास मतलब क्षिप्तम एव शीघ्रातितम, कि क्या होगा तद्विदो यदि क्रिया विशेषण यद जो है यहाँ क्रिया विशेषण यद एनम साधो घोषा यद है वो क्रिया विशेषण है। एनम एवं विदम इस प्रकार के उपासक के प्रति साधव ने शोभना घोषा सुंदर शब्द उसके प्रिय शब्द उसको निरंतर सुनाई देते रहे। साधुत्म घोषादि नाम यद उपभोगे पाप अनुबंधा भावा। घोषादियों में साधुत्व क्या होगा, शब्द में साधुत्व क्या चीज है, वो यही है उसके उपभोग करने में पाप का संबंध नहीं है, पापानुबंध रहित अर्थात उसके प्रिय वचन सुनाई। और प्रिय वचन सुनने का मतलब पापानुबद्ध है, अतः जो नहीं सुनना चाहता है वो उसके कान में पड़ रहा है। आचगच्छेयो आगच्छेयो उपच निम्रेडेरन चारों तरफ से आती त्रय नहीं और उपनिम्रेडेरन न केवलम आगन मात्र कनेगा तो केवल सुनाई दिया और मिला कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं, केवल आगमन मात्र नहीं है किंतु घोषाणाम उपसुखयेयुः इत्यर्थ। उपनिम्रेडेरन माने उपसुखयेयुः उसको पूर्ण सुख भी प्रदान करेंगे, उपसुखंच कुर्यु इत्यर्थ। निरभ्यासो अध्याय परिसमाप्त्यर्थ आधारार्थश्चेति इस प्रकार से यह भी जो आपका उपासना पूरा हो जाता है। ये प्रतीक उपासना आयत के प्रतीक में पूर्ण ब्रह्म दृष्टि समस्त ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त करता है। पहले एक पाद दृष्टि से एक अवयव दृष्टि से अपने उपासना किया था, अब उसी को पूर्ण दृष्टि से अपनी उपासना